ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور تمام امور بالآخر اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔